przecież mamy to. To mamy jeszcze niebo w naszych mordach. A gdy to się nam nie uda, wtedy pierdolimy orła. A gdy to się nam nie uda, wtedy pierdolimy orła. Zgodła, zgodła, zgodła, zgodła.